czegoś dojść. Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 24 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Rosja zamyka polski konsulat w Królewcu. Nasz MSZ zapowiada odpowiedź. Korki na granicy z Niemcami. Minęło 5 dni od wprowadzenia wyrywkowych kontroli. Kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Rosjanie celowali w terytoria na zachodzie kraju. Najwięcej pocisków i dronów wypuścili w kierunku Łucka i Lwowa. Ucierpiało także miasto Czerniowice. W Łucku jest Paweł Buszko. Nocny atak trwał kilka godzin. Słychać było charakterystyczne dźwięki dronów Szachid, strzały obrony przeciwlotniczej, ale też szereg głośnych eksplozji. Wielu mieszkańców Łucka noc spędziło w schronach. Władze donoszą o zniszczeniach w kilku lokacjach miasta. Drony bądź ich odłamki trafiły m.in. w budynek mieszkalny. Podobna sytuacja panowała we Lwowie. Oba miasta oddalone są od granic z Polską o kilkadziesiąt kilometrów. Trzecie atakowane w nocy ukraińskie miasto to Czerniowce przy granicy z Rumunią. Tam zginęło 2 cywilów, a 14 zostało rannych. W sumie w nocy Rosjanie wypuścili kilkaset dronów i kilkanaście kierowanych rakiet. Z Łucka Paweł Buszko, Polskie Radio. W związku z atakiem w Polsce nad ranem poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie. Samoloty operowały przez około 3 godzin. Polska adekwatnie odpowie na zamknięcie naszego konsulatu w Królewcu, zapowiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Po decyzji Kremla polska misja dyplomatyczna ma czas na zamknięcie konsulatu do końca sierpnia. Rzecznik resortu poinformował, że polska dyplomacja powiadomiła już stronę rosyjską, że nie było żadnych przesłanek do zamknięcia placówki. Pan ambasador Krzysztof Krajewski przebywa na Naradzie Ambasadów w Warszawie. Nota została wręczona charge d'affaires ambasady. Nasz charge d'affaires odpowiedział, że o ile w przypadku polskiej decyzji były uzasadnione powody dla podjęcia takiej, a nie innej decyzji, to decyzja podjęta jako lustrzana decyzja ze strony rosyjskiej nie ma uzasadnienia. Wcześniej Polska zamknęła konsulat rosyjski w Krakowie, ponieważ potwierdzono udział rosyjskich służb specjalnych w podpaleniu centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Korki przed przejściami i nikłe efekty kontroli na granicy z Niemcami. Od początku bieżącego tygodnia polskie służby sprawdzają samochody i pieszych zmierzających do Polski. Wczoraj powodowało to nawet 15-kilometrowe zatory na trasie Berlin-Poznań-Warszawa. Nowe kontrole oznaczają problemy nie tylko dla kierowców sprawdzanych samochodów. Straż Graniczna wspierana przez policję i żandarmerię wojskową zatrzymuje przede wszystkim autobusy, samochody dostawcze i osobówki pełne ludzi. Kierowcy muszą otworzyć część bagażową, pasażerowie okazać dokumenty. W większości przypadków kontrola trwa kilkanaście sekund, czasami do 2 minut. Gdy ruch jest większy, od razu przekłada się to na korki. W Świecku na autostradzie A2 w czwartek i piątek tworzyły się wielokilometrowe sznury aut na obu pasach jezdni. Nieco mniejsze były problemy na pozostałych autostradowych przejściach. Takich zatorów trzeba odtąd spodziewać się pod koniec każdego roboczego tygodnia. Inaczej sytuacja wygląda w takich miejscach jak Słubice i Zgorzelec. Na miejskich przeprawach granicznych nawet kilkadziesiąt oczekujących samochodów już oznacza problemy dla komunikacji w mieście. Polscy mieszkańcy pogranicza narzekają na kolejny powód zniechęcający do przyjazdu niemieckich klientów. Pracujący po jednej, a mieszkający po drugiej stronie granicy tracą teraz więcej czasu na dojazdy. Kilka najmniejszych przejść, wykorzystywanych głównie przez rowerzystów czy grzybiarzy, zostało zupełnie zamkniętych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Indyjskie Biuro do Spraw Badania Przyczyn Katastrof Lotniczych opublikowało wstępny raport dotyczący tragicznej katastrofy samolotu Air India, do której doszło miesiąc temu w pobliżu lotniska w Ahmedabadzie. W katastrofie zginęło łącznie 260 osób. Według dokumentu kluczowy problem wystąpił już 3 sekundy po starcie. Oba silniki Boeinga 787 niemal jednocześnie zostały odcięte od dopływu paliwa, co doprowadziło do całkowitej utraty mocy maszyny. Teraz trzeba wyjaśnić, jak do tego doszło. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się akcja bezpłatnego badania skóry w kierunku wykrycia czerniaka. W tym roku już po raz 11 specjaliści odwiedzają 16 miast w Polsce, po jednym z każdego województwa. Wczoraj byli w Puławach. Mamy kilka wskaźników, które każdemu z nas mogą pomóc w identyfikacji czerniaka. To reguła A, B, C, D, E, mówi koordynatorka projektu Uwaga, wyprzeć czerniaka, Marta Górska. czyli A, asymetria, B, brzegi nierówne i poszarpane, C, niejednolity kolor, D, duży rozmiar, to jest powyżej 6 mm, albo szybki wzrost danego znamienia. Również E, ewolucja, czyli nabycie cech, których istniejące znamie wcześniej nie miało, swędzenie, krwawienie czy owrzodzenie. Na dziś mobilny punkt badań odwiedzi Krosno. Cały harmonogram na stronie wyprzedczerniaka.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 8:00, pora na sport i Krzysztof Łoniewski. Czekamy z niecierpliwością na dzisiejszy finał kobiecego Wimbledonu z udziałem Igi Świątek. Jej rywalką będzie Amerykanka Amanda Anisimova. Nigdy w przeciwieństwie do naszej tenisistki nie grała w finale Wielkiego Szlema, ale w Londynie gra znakomity tenis. W półfinale pokonała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arinę Sabalenkę. Ten mecz o 17:00. W niedzielnym finale w turnieju panów naprzeciw siebie staną numer 1 i 2 turnieju w Londynie i zestawienia ATP. Janik Sinner i Carlos Alcaraz. Włoch łatwo w trzech setach pokonał w półfinale legendę dyscypliny 38-letniego już Nowaka Dziokowicza. Serb na pomeczowej konferencji prasowej nawiązał do nieuniknionego zużycia organizmu. Granie w turniejach wielkoszlemowych, gdzie możliwa jest walka pięciosetowa, w tym roku jest dla mnie wyjątkowo wyczerpujące. Co prawda w tym roku byłem w półfinale każdej imprez Grand Slam, ale gdy przychodzi mi grać na tym etapie z Sinnerem czy Alcarazem, którzy są młodzi, świetnie przygotowani fizycznie, do tych spotkań przystępuję już z pustym bakiem, tak nie da się ich wygrywać. Tyle Nowak Dżokowicz. W drugim półfinale broniący tytułu, wspomniany przez Serba Carlos Alcaraz, w czterech setach pokonał Amerykanina Taylora Fritza. To było dla odmiany bardzo zacięte spotkanie. Na potwierdzenie tiebreak w ostatniej partii, w którym Carlitos obronił dwie piłki setowe. Londyn zamieniamy na Monako. Natalia Bukowiecka po raz pierwszy w tym sezonie pobiegła 400 metrów poniżej 50 sekund. Jej czas z meetingu diamentowej ligi to 49,72. Dało jej to czwartą lokatę. Zwyciężyła niesamowita dominikanka Mary Lady Paulino z czasem 49,06. Na piłkarskim Europanie kolejnymi ćwierćfinalistkami zostały Hiszpanki i Włoszki. W ostatnim meczu grupowym zagrały przeciwko sobie i 3-1 zwyciężyły Hiszpanki. W drugim meczu tej grupy Belgijki 2-1 pokonały Portugalki. Nasze panie grają dziś na pożegnanie z imprezą w Szwajcarii z Dunkami. Na zakończenie serwisu zaglądamy na żużlowe tory PGE Ekstraligi. W jedynym wczorajszym spotkaniu ROW w Rybniku przegrał z mistrzem kraju Motorem Lublin 32-58. Motor jest liderem tabeli. Pochmurno i deszczowo, dziś przydadzą się parasole. W dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże i całkowite, a na wschodzie mogą liczyć mieszkańcy na przyjaśnienia. Na wschodzie będzie też dużo cieplej, bo nawet do 23 stopni Celsjusza, a reszta Polski z niższymi wartościami. Dodatkowo na zachodzie można spodziewać się burz. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Pralka Beko. Technologia Energy Spin. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1599 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 24 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu. Robot koszący z aplikacją marki Parkside. Aż 300 zł taniej. Jedynie za 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. 3, 2, 1.

Wakacje jednego dnia. Pod takim hasłem Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizują zbiórkę na wakacyjne atrakcje dla seniorów. Aby walczyć z samotnością wśród osób starszych, wolontariusze za zebrane środki zabiorą ich na kameralne wyjazdy poza miasto, jednodniowe. O szczegółach tej akcji porozmawiam teraz z Pauliną Łatacz ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jednodniowe wyjazdy dla seniorów to można powiedzieć takie jednodniowe wakacje. Dla kogo są przeznaczone? Kto bierze udział? No, te wyjazdy są przeznaczone dla podopiecznych programu Obecność, dla seniorów, no już w takim sędziwym wieku, osób powyżej 80 roku życia, osób powyżej 90 roku życia. No i to są właśnie wycieczki, inicjatywa skierowana dla nich, żeby troszkę skorzystali z tego wakacyjnego czasu, odetchnęli świeżym powietrzem, gdzieś usiedli pod tężnią, bo to bardzo lubią seniorzy, posłuchali śpiewów ptaków. To jest właśnie dla nich. A mają swoje ulubione kierunki, dokąd chcą wyjeżdżać? Czy to jest takie wspólne wybieranie? Tak. To zależy od miejsca, w którym działamy, bo jesteśmy w 14 miastach. I tak tutaj seniorzy z Warszawy bardzo lubią wybierać się do Konstancina, gdzie jest tężnia, jest park zdrojowy i jest bardzo ładnie. I tam spacerują, odpoczywają. Seniorzy z Lublina bardzo lubią wyjeżdżać nad Zalew Zemborzycki i tam sobie usiąść na ławeczce i patrzeć na łódki. Seniorzy z Poznania wybierają Kurnik albo Ogród Botaniczny. Także to są takie miejsca gdzieś w bliskiej odległości swojego miejsca zamieszkania, no ale jednak takie, które dają to poczucie, że jestem gdzieś na wakacjach, jest woda, las, miłe otoczenie. Zwłaszcza, że czasami nawet trudno z tego mieszkania, kiedy się mieszka na czwartym piętrze, bez windy, trudno czasami wyjść, kiedy myślimy albo o seniorach. Albo w ogóle. I te, rozumiem, że te lokalizacje są zazwyczaj bardzo bliskie tego miejsca, gdzie pracuje stowarzyszenie. Tak, raczej tak, bo to po prostu zależy od kondycji seniorów i raczej ze względu na różne problemy zdrowotne, leki o stałych porach, raczej wybierają, bo to zawsze jednak seniorzy wybierają to miejsce, w które chcą pojechać, raczej wybierają te w takiej dosyć bliskiej odległości od swojego miejsca zamieszkania. No ale zdarzają się też takie dłuższe wyjazdy, bo pamiętam, że w ubiegłym roku pan Leszek z Łodzi pojechał ze swoją wolontariuszką na cały dzień do Wrocławia. Teraz już odbyła się wycieczka, jedna z wycieczek, gdzie pan Janusz z Legionowa odwiedził termę w Mszczonowie, także to nie muszą być takie miejsca gdzieś bardzo bliziutko, bo to zawsze wybiera senior, ale oczywiście my czuwamy nad tym, żeby po prostu ta osoba czuła się komfortowo i bezpiecznie, tak? Więc to też nie mogą być miejsca czy czas, gdzie jest bardzo upalnie, dużo ludzi, bo to też jest bardzo męczące wtedy dla starszej osoby. Taki wyjazd jednodniowy, to tak sobie wyobrażam, to też jest taka forma trochę walki z samotnością, a ta samotność jest szczególnie doskwiera seniorom. No tak, to jest coraz poważniejszy problem, coraz większy problem, bo dotyczy coraz większej grupy społecznej. No i też jest to wciąż cichy problem. Bo a oni mówią o tym, że czują się samotni, że potrzebują tego towarzystwa? Wstydzą się. Większość wstydzi się przyznać, że czuje, że doskwiera im samotność, bo tak naprawdę Nasze stowarzyszenie właśnie stara się zapobiegać tej samotności osób starszych, bo my wiemy, że czy to czwarte piętro bez windy, ono izoluje człowieka od otoczenia, od innych ludzi. Natomiast jeżeli senior wie, że raz w tygodniu odwiedzi go wolontariusz i wyczekuje go, i też może z tym wolontariuszem wyjść na spacer i będzie się czuł bezpiecznie, bo wie, że mu pomoże w każdej chwili, bo seniorów ogranicza bardzo wiele takich dolegliwości, o których my możemy, może nie do końca zdajemy sobie nawet sprawy, bo czy problemy ze wzrokiem, czy ze słuchem również znacznie ograniczają seniora przed tym, żeby wyjść samodzielnie gdzieś pod blok, czy przejść się do parku. Bo to powoduje różne lęki, takie obawy i dla własnego bezpieczeństwa zostanę w domu. Nic mi się nie stanie. A to z kolei powoduje izolację, stany depresyjne i to no, takie zamknięte koło. I się zazwyczaj czeka, czy na telefon, czy tak, na wizytę wolontariusza. A ten telefon właśnie może nie zadzwonić i wtedy wkraczamy my jako stowarzyszenie i zapewniamy takiej osobie, która czuje osamotnienie, czuje strach i czuje się taka właśnie wyizolowana, zapewniamy to towarzystwo wolontariusza, przynajmniej raz w tygodniu. Jak docieracie do takich osób? Czy one się same zgłaszają do was? Różnie. Niektórzy seniorzy zgłaszają się sami, dzwonią, dowiadują się o naszej działalności, czy zobaczą gdzieś plakat, ulotkę, zgłaszają się pod numerem telefonu. To jest, może podam od razu, to jest 600 615 110, to jest numer informacyjny do naszego stowarzyszenia. Seniorzy zgłaszają się również przez MOPS-y i ośrodki pomocy społecznej, z którymi współpracujemy. I tam, kiedy na przykład opiekunka widzi, że ta osoba ma zabezpieczone wszystkie takie podstawowe potrzeby, ale bardzo brakuje towarzystwa drugiego człowieka, wtedy mówi seniorowi o naszym stowarzyszeniu i tak właśnie trafia do nas. Czasami też seniorzy trafiają tak zwaną pocztą pantoflową, czyli na przykład seniorka zauważy, że do sąsiadki ktoś przychodzi, podpytuje się i też się do nas zgłasza, więc to różnie. Zgłaszać się mogą również wolontariusze i tutaj nie ma ograniczeń wiekowych. Nie. Jedynym ograniczeniem wiekowym jest pełnoletność, natomiast tej górnej granicy nie ma. Jeżeli ktoś ma siłę i energię, a ma 80 lat, to my absolutnie nie wykluczamy takich osób, tylko zapraszamy. A też są tacy wolontariusze? Tak, mamy takich właśnie wolontariuszy. Mamy nawet wolontariuszkę ponad 80-letnią, która jest bardzo energiczna, bardzo aktywna i odwiedza swoją sąsiadkę. My polecamy i zachęcamy również, aby dołączyć do takiej akcji wakacje jednego dnia, bo tutaj też można wesprzeć taką akcję, kto chciałby, a zapraszamy wszystkich tych, którzy, starsze osoby, które czują się samotnie, aby skontaktować się ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. Numer telefonu to jest 600 615 110. Bardzo dziękuję za wizytę i za rozmowę o tym. Naszym gościem była Paulina Łatacz ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. miłość widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Dwadzieścia osiem minut po godzinie 8. Kto spodziewa się dziś słońca, będzie zawiedziony, ale kto liczy na deszcz, to myślę, że będzie zadowolony. Przez cały dzień towarzyszyć nam będą opady, burzowo może być na zachodnich krańcach. Nie jest tak bardzo chłodno, czy też zimno, bo 18 stopni Celsjusza w tej chwili wskazują termometry na wschodzie, po 15-16 na zachodnich krańcach. Ma być cieplej, bo na wschodzie wskaźniki nam wskażą do 23-24 stopni Celsjusza. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect. You know, the days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. You can't turn back the clock. You can't turn back the time. Ain't that a shame? Ooh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride when life's just a game. No use in sitting and thinking of what you did when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like late. 8:32 na zegarach, to teraz powiemy Państwu o torebce, która jest warta więcej niż złoto. 8,5 miliona euro, czyli ponad 36 milionów złotych za torebkę. Za taką właśnie cenę sprzedano na aukcji w Paryżu pierwszą kultową torebkę Jane Birkin. O pierwszej skórzanej torebce znanej piosenkarki i aktorki opowie Paweł Turski. 10 minut. 7 milionów euro pour le prototype du sac Birkin. Przez tyle czasu ponad 20 osób licytowało torebkę. Zainteresowanie oraz ostateczna cena nie powinna dziwić. Ta torebka to legenda, mówi wprost dziennikarka modowa Zana Roberts-Rassi. Dla ludzi mody to coś porównywalnego z Ferrari należącym do Enzo Ferrari, iPhone'em należącym do Steve'a Jobsa. To nie jest zwykła torebka, to coś niesamowitego, to dzieło sztuki. Historia tego dzieła sztuki sięga lat 80. i pewnej podróży samolotem aktorki Jen Berg. Jane Birkin siedziała w samolocie, miała ze sobą wiklinowy koszyk. Mężczyzna, który siedział obok niej, powiedział jej, że potrzebuje ona lepszej torebki. To był Charlie Dumas z rodziny Hermé. Od razu zaczął szkicować torbę. Po kilku miesiącach rozmów i prac torba była gotowa. Opowiada Marisa Meltzer, autorka biografii Jane Birkin. Z biegiem czasu, za sprawą wielu czynników, torebka trafiła do panteonu mody. Każdy chce zdobyć tę najbardziej prestiżową torebkę. Dr Lucia Salvi, kierowniczka działu kuratorskiego i interpretacyjnego w Design Museum w Londynie. Sekret perfekcji tej IT bag nie jest oczywisty. To połączenie rzemiosła, designu, celebryckości i ekskluzywności. Tylko że torebka Birkin ma się stać wyjątkowa, nikt nie planował. To, że została zmitologizowana poprzez m.in. utrudnioną możliwość kupna jej, po prostu się stało. Problemem wszystkich, którzy nie byli Jane Birkin, jest to, że jeśli nawet chcieli mieć Birkin, to nie mogli jej kupić od tak. To torebka dostępna dla wybranych klientów, często na zamówienie. W związku z tym o torebce stało się głośno. W mediach, w kręgach gwiazd. Raperzy zaczęli nawet o niej rapować. Torebka Birkin stała się dowodem na to, że odniosłeś sukces, ponieważ to, czy ją masz, czy nie, zależy nie od pieniędzy, lecz od zbioru kryteriów, które czynią ją dla danej osoby dostępną lub nie. Za sprawą aukcji wprowadzoną przez Hermé politykę dostępu do torebek Birkin, których ceny zaczynają się od 8 tysięcy dolarów, można było ominąć. Ktoś na ten krok się zdecydował, wydając ponad 8 milionów euro. Ta cena jest dla mnie utopijna i zadziwiająca, mówi sprzedająca torebkę kolekcjonerka pani Katerin. Pierwsza Birkin jest niepowtarzalna. Ma na sobie ślady użytkowania przez aktorkę. Ta na torebce umiejscowiła naklejki organizacji charytatywnych, do zamka przyczepiła obcinaczkę do paznokci. To czyni Birkin number one dziełem, które jako lokata kapitału będzie zyskiwać na wartości. Nie ma jednak pieniędzy, które pozwoliłyby mieć wszystkie torebki świata, więc się z nią pożegnałam, mówi pani Katerin. Ta torba jest dla mnie jak syn. Po wielu latach syn jednak idzie na uniwersytet. Nadszedł ten czas, kiedy muszę życzyć mu wszystkiego dobrego, trzymać za niego kciuki. Ja teraz to robię. Będziesz najlepsza. Twoje kolejne życie będzie dobre. Zrobiliśmy wiele rzeczy razem, ale nadszedł czas, by powiedzieć do widzenia. Czy to goodbye będzie oznaczało również to, że torebki Birkin nie zobaczy opinia publiczna przez lata, nie jest jasne. To, kto został nowym posiadaczem Hermé Birkin oraz jakie są jego plany wobec torebki, jest na razie owiane tajemnicą. Aż chciałoby się zapytać, czym właściwie jest ten luksus, bo wydaje się, że luksus to chyba jest iluzja i właśnie za taką iluzję płacimy. Historię kultowej torebki prześledził Paweł Turski. Za nami morze znużonie spojrzę. Wielka sterta zgubionych lat. Liczne przystanki, mydlane bańki. Scena pierwsza, 30 akt. Jak lato uległ zmianom. Szukam pastelowych, ciepłych miast. Już na karku czuć ich wiatr. Choć nie widzę stąd wielkich kroków, jakie stawia mój świat. Wiem, że nie jest taki sam. Coś kreśli palcem kontury granic i spala stos przedawnionych map. Spokojny bieg za obietnicami, zwolna rusza pokrycia plan. Dwadzieścia minut do godziny 9 pozostało. My pozostajemy też przy takim temacie konsumpcjonizmu, nadmiernego konsumpcjonizmu. Mówiliśmy o słynnej torebce, a teraz powiemy o podróżach, wielkich, dalekich podróżach, które no, czasami sprawiają, że lokalni mieszkańcy mają dość, bo mogłoby się wydawać, że turyści to czyste złoto, bo przecież napędzają gospodarkę, tworzą miejsca pracy, tworzą pewien zastrzyk gotówki lokalnym społecznościom. Im więcej przyjezdnych, tym lepiej. Tylko że dziś w wielu miejscach ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, bo mieszkańcy zamiast korzyści dostają podwyżki czynszu, hałas, bo wszystko, mieszkania, usługi, przestrzeń publiczna zostało podporządkowane turystom. Dlatego wychodzą i protestują. O takiej odpowiedzialnej turystyce porozmawiam teraz z podróżniczką Małgorzatą Szumską. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak patrzyłaś na te protesty, które przelały się przez wiele krajów Europy Zachodniej, od Hiszpanii, od Portugalii, Hiszpanii po Włochy, to co sobie pomyślałaś, że wreszcie ktoś utrze nosa tej masowej turystyce i czy rzeczywiście ona jest taka zła? Ja jestem daleka od ucierania nosa komukolwiek, zwłaszcza, że sama też pracuję w branży turystycznej, więc wydaje mi się, że to jest balans, który bardzo jest nam jako ludzkości ciężko osiągnąć, bo mówiąc, że protesty były w Hiszpanii, nie mamy na myśli całej Hiszpanii, która przecież jest olbrzymim państwem i w wielu miejscach, w wielu regionach ta turystyka jest ciągle na niskim poziomie, a są biznesy turystyczne, które z tego, z tej turystyki żyją. Natomiast mówimy tutaj o Barcelonie, mówimy tutaj o Wenecji we Włoszech, mówimy o San Marino, mówimy o takich miejscach, w których tych turystów jest rzeczywiście za dużo, jak na daną przepustowość, możliwość. I to jest chyba ta skrajność, w którą my jako ludzkość lubimy popadać, że jak jedziemy w jakieś miejsce, to wszyscy jedziemy w to samo, które jest polecane na mediach społecznościowych, nasi ulubieni blogerzy polecają, vlogerzy i tak dalej. a nie myślimy o tym, że możemy być problemem właśnie dla ludzi, którzy są na miejscu, więc mi się wydaje, że jedyne rozwiązanie poza systemowym, odgórnym, to jest też nasze sumienie, które no, musi decydować, czy jechać w wysokim sezonie do przeludnionych miejsc, czy wybrać inny kierunek, czy najlepiej zostać w naszym kraju. Bo jakie te ciemne strony się ujawniają? Na przykład te skrajności, o których mówisz, to rzeczywiście też się pojawiły wśród tych protestujących, bo były tabliczki z napisem "Turyści to terroryści". Co takiego masowa turystyka sprawia, że lokalnym mieszkańcom żyje się źle? No, ja wymieniam te czynniki gospodarcze, ale to nie tylko o gospodarkę chodzi. Nie chodzi tylko o gospodarkę i nawet nie musimy daleko szukać, bo u nas w Krakowie bardzo mocno jest to odczuwalne i wystarczy zapytać pierwszego przypadkowego mieszkańca Krakowa, co złego robi turystyka i turyści. I to jest hałas, to są śmieci, to jest często niestety brak szacunku do naszych dóbr i dziedzictwa kultury i naszych budynków. To jest dużo rzeczy, które przynosimy ze sobą. Za każdym razem, gdy odwiedzamy jakieś miejsce, zostawiamy po sobie ślad i to my decydujemy, czy ten ślad jest dobry, czy ten ślad jest zły, a niestety taka masowa i trochę bezmyślna turystyka sprawia, że więcej jest tych szkodliwych dla mieszkańców śladów pozostawionych. Natomiast wyobraźmy sobie w drugą stronę, gdybyśmy popadli w drugą skrajność i nikt już nigdy nie pojechałby do Wenecji, co by się stało z tymi ludźmi, którzy żyją tylko z turystyki? Więc tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Jakby mówienie, nie jedź do turystycznych miejsc, jakby ma, wiadomo, dobrą intencję, tak? No bo staramy się naświetlić ten problem, ale gdyby rzeczywiście cały świat nagle powiedział, nie jedziemy do Wenecji, nie jedziemy do Barcelony, nie odwiedzamy Krakowa, Małopolska żyje z turystyki, to jest bardzo duże wpływy ma z turystyki. Co by się stało, gdyby turyści zaczęli omijać Kraków, bo mieszkańcy protestują. Więc znowu tutaj potrzeba nam po prostu zdrowego rozsądku i mądrego podejścia do tak kontrowersyjnego w sumie tematu. Też trzeba przyznać, że ta najpierw pandemia przygasiła turystykę, ale rok temu według danych Eurostatu, to turyści wrócili i to z nawiązką, bo w 2024 roku turyści wykupili blisko 3 miliarda noclegów i to jest o 2% więcej niż rok wcześniej. Mówisz o masowej turystyce. Mamy na myśli masową turystykę, która sprawia, że w trakcie sezonu wszyscy pakują walizki i właśnie umowna Barcelona, Majorka czy Wyspy Kanaryjskie, to są te destynacje, te kierunki? Tak. To jest ten minus? Czy mówimy też o turystyce źle zorganizowanej przez wielkie biura podróży i też źle obliczonej, bo na przykład zyskują na tym globalne platformy, na przykład za wynajęcie noclegu. Ja myślę, że to jest taki tort wielowarstwowy i to wszystko się składa, to co wymieniłaś i myślę, że jeszcze inne czynniki. Dla osoby, która dużo podróżowała, ja podróżuję tak naprawdę od 20 lat i po świecie i po Polsce bardzo dużo, to coraz bardziej widząc te zmiany, które zaszły już za mojego życia w ciągu tych 20 lat, bardziej świadomie wybieram kierunek. Nie jadę gdzieś tylko dlatego, że jest to miejsce popularne i piękne, no bo z czegoś wynika popularność tych miejsc, ale wolę wybrać miejsce może odrobinę mniej fotograficznie ładne, natomiast miejsce, w którym jest mniej ludzi, w którym bardziej odpocznę, bo też liczba turystów źle wpływa na nas. My jesteśmy przebodźcowani, nasz umysł się nie regeneruje, a żyjemy w czasach, w których w ogóle ciężko jest naszemu umysłowi poradzić sobie z różnymi zaburzeniami. Więc fajnie, żebyśmy w tym wszystkim myśleli o planecie, ale myśleli też o sobie. Więc tak jak mówię, no tutaj jest wiele warstw i zależy też, co na kogo działa. Jeżeli na nas działa hasło, że wielkie korporacje robią krzywdę planecie, no to pójdziemy tym tropem, tak? Że właśnie te wielkie portale, tudzież wielkie biura podróży międzynarodowe nie dbają tak naprawdę o to, co dzieje się na miejscu, w destynacji, do której wysyłają turystów, tylko dbają o to, żeby właśnie te obroty z roku na rok rosły. Ale możemy też się kierować po prostu własnym zdrowiem. Jeżeli pojedziemy do Wenecji w najwyższym sezonie, najwyższym szczycie, no to prawdopodobnie nie wypoczniemy. Ja znam bardzo dużo opinii, że Wenecja jest paskudna, że śmierdzi, że jest tłoczna, że nic się nie da zobaczyć. Natomiast ja osobiście byłam w Wenecji, więc też nie będę hipokrytką, nie będę mówiła, że nie jest tam, ale byliśmy w niskim sezonie, chodziliśmy absolutnie po uliczkach, które nie są polecane w żadnych przewodnikach i tam była taka Wenecja już normalna, tam były stragany z warzywami, tam byli lokalni ludzie pijący kawkę, był spokój. Więc od nas też bardzo dużo zależy, czy pójdziemy z tym nurtem i będziemy iść tą samą wydeptaną ścieżką, czy jednak kręcimy gdzieś w bok i no, zamienimy się troszkę w takiego eksploratora i znajdziemy takie piękne miejsca dla samych siebie. To jeszcze tak na koniec się ciebie zapytam, bo jest jeszcze jedna kwestia, która zawsze mnie interesowała. Masowe robienie zdjęć. Czasami więcej zdjęć robimy, a mniej przeżywamy. Czy miałaś kiedyś takie doświadczenie, że byłaś w takim kozim rogu, że więcej zrobiłaś zdjęć niż przeżyłaś? Miałam i opisuję to też w mojej książce, którą w tamtym roku opublikowałam w Uważniku, gdzie właśnie piszę o mądrej turystyce. I to śmiesznie, bo rozmawiałam o Wenecji, to właśnie było w Wenecji, kiedy wiele lat temu udało mi się zrealizować moje marzenie i popłynąć gondolą. I byłam tak podjarana, że przez całe ten półgodzinny rejs cały czas robiłam zdjęcia albo sobie, albo otoczeniu. I nie pamiętam nic z tej podróży. I to była dla mnie świetna nauczka. I później, kiedy pisałam książkę, robiłam badania, sięgałam też po różne badania już zrobione przez naukowców, okazało się, że kiedy robimy zbyt dużo zdjęć, nasz mózg nie tworzy wspomnień. I dla mnie to jest przerażająca informacja, że sami pozbawiamy siebie wspomnień, robiąc dużo zdjęć, bo nasz mózg jest sprytny i on wie, że jeżeli mamy coś na dysku zewnętrznym, to nie musi tego zapamiętywać dokładnie, bo wystarczy, że otworzymy aparat, oglądniemy zdjęcia i sobie przypomniemy daną sytuację. No ale w życiu nie o to chodzi. W życiu chodzi o to, żeby na starość usiąść i dokładnie móc sobie przypomnieć, jaka była temperatura, jak się wtedy czułam, jak byłam ubrana, co wtedy przeżywałam w danym miejscu, w tym pięknym miejscu, które odwiedziłam, które być może było spełnieniem moich marzeń. Więc naprawdę nie warto. Warto zrobić jedno, dwa zdjęcia. Nie jesteśmy fotografami National Geographic. Nie, nasze zdjęcia nie będą gdzieś tam na jakichś konkursach. Zróbmy sobie pamiątkę w postaci jednego, dwóch zdjęć, a potem usiądźmy i zróbmy zdjęcia naszymi oczami, naszym sercem i naszą duszą. To jest najważniejsza wskazówka. Zdrowy rozsądek to jest dobra recepta. Bardzo Ci dziękuję. Podróżniczka Małgorzata Szumska była naszą gościnią. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. With future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your pod is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like grindstones from the sky. Minut pozostało do godziny 9, to pora na rozwiązanie naszego konkursu.